każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Awertowski. Marcin P. i jego spółka byli finansowani przez kogoś z półświadka przestępczego w Trójmieście, mówił przed Komisją do Spraw Amber Gold był dziennikarz tygodnika Wprost, który zajmował się sprawą finansowej piramidy. A w tym serwisie Trójki także politycy po spotkaniu z przedstawicielami Komisji Weneckiej. I wyrok 25 lat więzienia za oblanie kwasem kobiety w budynku sądu w Łodzi. Były dziennikarz tygodnika Wprost Michał Majewski uważa, że były szef Amber Gold był wynajętym człowiekiem, który pełnił rolę tak zwanego słupa. Majewski, odpowiadając na pytania Sejmowej Komisji Śledczej, mówił, że zebrane przez niego materiały wskazują na powiązania spółki i jego szefa z pomorskim gangsterem Janem P., pseudonim Tygrys. Dla mnie ten Tygrys jest tajemniczą postacią, bo to jest taki człowiek z informacji, które uzyskiwaliśmy od oficerów służb i od prokuratorów. No człowiek z takiego półświadka, który przekształcił się w inwestora w ostatnich latach. Kolejny przesłuchany był dziennikarz tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski, mówił, że instytucje państwowe zawiodły w sprawie Amber Gold, krytykował postępowanie ABW i prokuratury. Dla mnie to jest tak, jak specjalnie ktoś, no bo muszę robić sprawę, ale najlepiej, żeby ona się skończyła, po prostu poszła do piachu. Dla mnie była zadziwiająca postawa prokuratora Seremeta, który pomimo publikacji prasowych, wykazywania na przykład nieudolności prokuratury, na przykład pewnych cieni wokół prokuratora Różyckiego, twardo stał za tym, żeby to śledztwo tam trzymać, dopiero po jakimś czasie, po aferze kolejnej, przeniósł. Amber Gold oszukało kilkanaście tysięcy Polaków, którzy stracili swoje oszczędności. Szacunki mówią o ponad 850 milionach złotych. Przebywający z wizytą w Polsce przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z posłami z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja ma przygotować opinię na temat zmian w polskiej prokuraturze. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiSu tak mówił po tym spotkaniu. My odwoływaliśmy się do konkretnych przepisów prawa, natomiast opozycja do emocji. I oczywiście prawdą jest to, co mówił jeden z prominentnych eurodeputowanych, że organizacje unijne, organizacje europejskie w ogóle problematyką Polski nie interesowałyby się, gdyby nie usilne zabiegi ze strony dzisiejszej opozycji. I donosy na Polskę. Borys Budka z PO powiedział, że podczas spotkania z wysłannikami Komisji Weneckiej przedstawił prezentowane już wcześniej zastrzeżenia dotyczące wyjątkowego trybu pracy nad ustawą. Natomiast wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówi, że wskazywała na ogromną rolę prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w wydawaniu wytycznych, również w zakresie czynności procesowych. Na 25 lat więzienia skazał sąd Roberta W., który w sierpniu ubiegłego roku na korytarzu przez salę rozpraw Sądu Rejonowego w Łodzi oblał kwasem siarkowym kobietę. O wyroku informuje sędzia Paweł Urbaniak. Sąd Okręgowy w Łodzi wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności Robertowi W. za usiłowanie zabójstwa i dokonanie istotnego, trwałego zeszpecenia pokrzywdzonej poprzez to, że w bliskiej odległości oblał stężonym kwasem siarkowym osobę pokrzywdzoną. Mężczyzna miał odpowiadać za stalking wobec kobiety. A Robert W. może ubiegać się o wyjście na wolność dopiero po 20 latach odbywania kary. Wyrok jest nieprawomocny. Nie żyje weteran kampanii wrześniowej Zbigniew Makowiecki. Był żołnierzem generała Maczka, później także działaczem polonijnym, harcerzem i prezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Wielkiej Brytanii. A Makowiecki zmarł w Londynie, gdzie osiadł po wojnie. Historię jego życia przybliży nasz korespondent na Wyspach, Adam Dąbrowski. Sam pan Zbigniew mówił zawsze skromnie. Byłem jednym z wielu. Za mną stoi pochód tych ludzi, którzy od wojny służyli wspaniale Polsce. Pozwólmy więc mówić jego biografii. Pierwszy pułk szwoleżerów, bitwa pod Kockiem, niewola niemiecka, szereg oflagów. Potem już po wojnie żołnierz w armii generała Maczka. Stoi na straży brytyjskiej strefy okupacyjnej. Harcerz oraz działacz z zapałem wspierający sieć polskich szkół na obczyźnie. Chciały wiedzieć o bieżących sprawach. Zawsze upewniał się, że otrzymamy datek na naszą działalność. Mówi Polskim Radiu Marta Niedzielska z Polskiej Macierzy Szkolnej. Był nagrodzony złotą odznaką Polskiej Macierzy Szkolnej, która jest zaszczytem przyznawanym osobom naprawdę zaangażowanym na polu edukacji polonijnej. Uhonorowany był m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że w kwietniu Zbigniew Makowiecki obchodził setną urodziny. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i meczu broniącej Pucharu Polski Arki Gdynia z Chrobrym Głogów. To pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe rozgrywane na Dolnym Śląsku i po pierwszej połowie 1-0 prowadzą goście z nadmorza. Dziś jeszcze w Bytowie Drutek z Bytowia spotka się z Legią Warszawa. W tenisowym WTA Finals wrażenie zrobiły rozmiary zwycięstwa Karoliny Woźniackiej z Simoną Halep. Dunka pokonała liderkę światowego rankingu do 0-2 i zapewniła sobie miejsce w półfinale. Dużo bardziej zacięte było drugie spotkanie w grupie czerwonej. Karolin Garcia wygrała z Eliną Świtoliną po niemal 3 godzinach gry 6-7, 6-3 i 7-5. Sezon zimowy coraz bliżej i zawiadujący Federacją Narciarską wpadli na pomysł, że będą zaglądać skoczkom narciarskim pod kombinezony. Naprawdę, pod lupę trafia bielizna termiczna. Skoczkowie będą mogli używać jedynie dwuczęściowych podkombinezonów. Część górna nie będzie mogła zakrywać łokci, a dolna sięgać kolan. Całość zapinana ma być na suwak na środku przedniej części. Odstępstwa będą karane dyskwalifikacją, a wszystko brzmi dość kuriozalnie. Kompletna dowolność, jeżeli chodzi o bieliznę termiczną, panuje na imprezach biegowych i przed nami, mówimy to już zupełnie serio, wyjątkowy bieg niepodległości w Warszawie. Wątpiących w jego wyjątkowość namawiamy do startu, do pokonania 10 km Aleją Niepodległości w podniosłym nastroju, a wolnych miejsc ubywa i szykuje się frekwencyjny rekord na dużą skalę, mówi Marcin Kuriata z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Bieg Niepodległości ma szansę być i podejrzewam, że będzie największym biegiem w historii Polski, bo odejmując zawsze między 5 a 20% z limitu pakietów do tych, którzy wystartują czy ukończą bieg, no to i tak wychodzi z kalkulacji, że największy będzie. Mamy do pobicia niecałe 13 tysięcy tych, którzy ukończyli bieg. Myślę, że tak będzie, tym bardziej zapisy są na finiszu. Organizatorzy przygotowali dla biegaczy rekordowe 18 tysięcy pakietów startowych. Z dużą przyjemnością informujemy, że Trójka jest patronem tego biegu i całego cyklu Zabiegaj o pamięć. I na zakończenie znów o piłce i niech to będzie przestroga dla wszystkich wyśmiewających skuteczność finansowego fair play. Queen's Park Rangers ciągał się po sądach i odwoływał prawie 3 lata, ale ostatecznie zapłaci za machlojki z minionych lat aż 40 milionów funtów. Z drugiej strony, co znaczy nawet tak wysoka kara, na przykład dla takiego Paris Saint-Germain. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże, początkowo miejscami słabe opady deszczu, od zachodu zanikające, najdłużej padać może na wschodzie. Temperatura od 4 stopni na Mazurach do 8 w centrum i do 11 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy słabe, przelotne opady deszczu, na południu bez opadów. Temperatura od 10-11 stopni na wschodzie do 15-16 na zachodzie. Wiatr umiarkowany z zachodu, wysoko w Tatrach, porywisty, tam porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, Dariusz Pieruk i Robert Skantaj. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A jutro i poranna, i popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki z Chorzowa, ze Stadionu Śląskiego. O 17:00 mecz w trakcie popołudniowej. W tej chwili 8 minut po godzinie 19:00. Już za chwileczkę przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny.

Państwo doskonale o tym wiedzą, że my w Trójce lubimy różne rzeczy robić inaczej niż wszyscy, więc czas także mierzymy inaczej. Nasz muzyczny czas biegnie od nagrody do nagrody, czyli od kolejnej edycji naszych muzycznych nagród Mateuszy do tej, która w tym roku już po raz 24 cieszy nasze serca, ponieważ to będzie wspaniałe święto polskiej muzyki. Artyści na tej scenie udowodnią dziś wieczorem, jak może być. Chciałam przy tej okazji powiedzieć, że dla nas radiowców to jest też wyjątkowy moment, ponieważ mamy taki zaszczyt i chyba też przywilej, że towarzyszymy polskim artystom często od tych pierwszych dni. Możemy puszczać ich utwory, często te pierwsze, wypieszczone. Widzimy ich zdenerwowanie, kiedy po raz pierwszy udzielają wywiadów. Wiemy, jak przeżywają koncerty w tym studiu, bo pierwszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kolejne pewnie też, ale ten pierwszy przed tak wielką publicznością, zagrany na żywo, no to jest coś wyjątkowego. I ta polska muzyka i to, że możemy jej towarzyszyć, to jest, myślę, takie wspólne pisanie pewnej historii. Nawet jeżeli potem, po na przykład 5 latach, musimy delikatnie gasić wodę sodową, która uderza czasami artystom do głowy. To oczywiście żart. Proszę Państwa, Trójka kocha polską muzykę i myślę, że polska muzyka kocha Trójkę. W 30 zestawienia listy przebojów programu trzeciego regularnie mamy 20 albo więcej polskich utworów, co myślę, że w obecnej sytuacji jest rzeczą bez precedensu. Agnieszka powiedziała o tym, że inaczej mierzymy czas, dlatego pozostawiam Państwa domysłom, dlaczego obchodzimy dziś 24 Mateusze, a pierwsze były 30 lat temu w nasze urodziny w roku 1987. Zresztą wszyscy to doskonale pamiętają i sprawa jest też wyjaśniona w internecie. O oficjalne rozpoczęcie naszej uroczystości poprosimy redaktora naczelnego, dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia, pana Wiktora Świetlika. Do tego mikrofonu. To jest mikrofon dla trąbki. Dziękuję bardzo, rzeczywiście śpiewał nie będę. Szanowni Państwo, to jest wielki zaszczyt dla nas jako redakcji przywitać tutaj Państwa w te rocznicowe rozdanie Mateuszy. No jest to wydarzenie nie tylko wielkie z perspektywy naszej redakcji, ale myślę, że też wszyscy się zgodzimy, że wielkie z perspektywy polskiej kultury i historii polskiej kultury, co jest bardzo mi bliskie i myślę, że Państwu też. Także nie będę przynudzał dłużej, oddaję głos specjalistom. Dziękuję serdecznie, jestem zaszczycony, mogąc otwierać tę imprezę. Na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej widać bardzo dużo instrumentów. My stoimy z Piotrem z boku. Za nami widać ekran, a na nim laureatów naszych wspaniałych nagród. 30 lat historii, rzeczywiście to jest 24 edycja. Ta przerwa po drodze nas trochę wytrąciła z liczenia. Ale wśród laureatów Mateuszy same znakomitości. Dla słuchaczy przypomnimy kilku. Przypomnijmy te najważniejsze nazwiska, chociaż wybór jest zawsze bardzo trudny. Zbigniew Namysłowski, Tadeusz Nalepa, Magda Umer, Agnieszka Osiecka. Lech Janerka, Czesław Niemen, Katarzyna Nosowska, Tomasz Stańko, Marcin Masecki, Dawid Podsiadło. Gdzieś tu widziałam też jednego laureata, prawda? Gdzieś tutaj się kręcił. Tomek? Jest gdzieś? Jest. O, Tomek tak. Organek. Tak. Witamy cię serdecznie. Tomek, ukłoń się ładnie. Proszę Państwa, 30 lat temu to było znacznie łatwiejsze. Wprowadzono w Mateuszach podział na kategorie, muzykę jazzową i muzykę rozrywkową. Teraz te kategorie mocno się zacierają, ale my, wierni tradycji, jak to w Trójce, postanowiliśmy, przynajmniej na razie, kategorię utrzymać. No i przed nami pierwsza nagroda. To będzie kategoria rozrywka, muzyka rozrywkowa. I w tej kategorii docenimy debiutanta. I teraz będzie taki schemat. Będziemy my we dwójkę na zmianę odczytywać, kto jest laureatem. Będziemy wygłaszać laudację, ale o pomoc we wręczaniu nagród poprosimy dyrektora Tomasza Kowalczewskiego. Zapraszamy pana, panie dyrektorze, bo zaraz zrobimy to po raz pierwszy. Natomiast ja mam jeszcze jedną uwagę techniczną. Niestety koleżanka, która miała wręczać kwiaty, nie mogła dojechać, w związku z czym prosimy wszystkich laureatów po zakończeniu występu o pobieranie kwiatów wychodząc z sali. Ale kwiaty są tylko dla laureatów, są policzone. Dziękuję. Mateusz Trójki 2017 w kategorii muzyka rozrywkowa debiut. Steve Nash and Turntable Orchestra za... Bardzo proszę. Musicie się tak ustawić ładnie. Panowie teraz zamieniają się także w słuch, odbierając nagrodę, bo to jest uzasadnienie. Za brawurowe połączenie na płycie Out of Fate różnych stylistyk muzycznych, za nowoczesne wykorzystanie w muzyce rozrywkowej klasycznych brzmień orkiestry symfonicznej oraz za uczynienie z gramofonu niezależnego elementu zespołowego instrumentarium. Muzyka rozrywkowa debiut. Steve Nash and Turntable Orchestra. Jeszcze raz brawo. Pierwsze pytanie do ciebie, Steve, czy mogę zdradzić, jak naprawdę się nazywasz, czy nie? Nie. Nie. To super, to już teraz jedną kwestię straciłam. W każdym razie Steve Nash jest wykształconym klasycznie pianistą, który zakochał się w gramofonach i muzyce elektronicznej. Jego zdolności DJ-skie zostały potwierdzone tytułem Mistrza Świata i to dwukrotnie czy więcej? Trzykrotnie, to pasuje do trójki. I teraz oddaję ci głos. I w dodatku jest Nash. Witam Państwa serdecznie. Jest nam zespołowi bardzo miło, że mamy okazję gościć w tak zacnym miejscu, jakim jest studia Agnieszki Osieckiej. I z tego miejsca chciałem pozdrowić i wymienić kilku twórców, ponieważ ten stały sukces ma bardzo wielu ojców. I najpierw przedstawię swój mały dzisiaj w składzie zespół. DJ Chmielix. Gramofon pierwszy. DJ Pakwan. DJ Function. I pan Jaras. Steve Nash and Turntable Orchestra to połączenie orkiestry smyczkowej, orkiestry symfonicznej z nowoczesną, moim zdaniem, elektroniką, a przede wszystkim wiodącym instrumentem w naszym zespole jest gramofon i tak jak dzisiaj wystąpimy tutaj w małym składzie, to chciałem tutaj przeczytać, że wcześniej było nas więcej i niektórzy z różnych przyczyn niestety nie mogą być tutaj dzisiaj z nami i chciałem ich bardzo serdecznie pozdrowić. Jest to DJ Wazi, DJ T, DJ Topka, DJ HM, DJ Ben, DJ Krótki, DJ Gugacz, DJ Falcon, nasz perkusista Łukasz Muszczyński, Max Mucha, nasz dyrygent Łukasz Wudecki. Bardzo chciałem podziękować Polskiemu Radiu za to, że wydało ten szalony materiał i ten nasz szalony pomysł. Bardzo chciałem podziękować również Hirkowi Wronie, ponieważ on jako pierwszy wyemitował na antenie Radia Trójki nasz pierwszy utwór Mazurek, którym również dzisiaj rozpoczniemy dzisiejszy koncert. Dziękuję wytwórni płytowej AM Records, która była współwydawcą tego całego przedsięwzięcia oraz wszystkim patronom i sponsorom, bez których pomocy no nie udałoby nam się tego nagrać. I naszym najfajniejszym i najmilszym mecenasem projektu jest miasto Toruń, a my jesteśmy z Torunia i Toruń bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy Państwa do odbioru. Tradycja jest taka, że laureat udowadnia swoje umiejętności, a zatem teraz scena dla Steve'a Nasha, jego Turntable Orkiestry. Jesteście gotowi? Igły, tak? Iskry? Talenty? Jesteście gotowi. To zaczynamy. Oh,

clapping. Thickness and Turntable Orchestra. Brawa dla nich. To jest Mateusz Trójki, kategoria rozrywka, debiut, płyta Out of Fade. Bardzo wam dziękujemy. I pamiętajcie, żeby pobrać kwiaty. Kto schodzi ze sceny, ten schodzi z kwiatem. Steve, bardzo proszę jeszcze uzasadnienie. Agnieszka przypomniała, żebyście pobrali kwiaty, tylko mam prośbę, bo te wszystkie osoby, które wymieniałeś z notesiku, to... Mówiliśmy tylko na jeden. Okej, dobra. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kolejna kategoria. To jest kategoria dość pojemna, dlatego że podczas obrad jury w tej kategorii zawsze są największe dyskusje. Awantury, powiedziałabym. O, pan dyrektor już do nas dołączył. Brawa, pan dyrektor Tomasz Kowalczewski wie, w którym momencie nadejść. Przećwiczyliśmy to, bardzo dobrze. To nagroda w kategorii rozrywka, wydarzenie. W tej kategorii Mateusz Trójki 2017 dla Krzysztofa Zalewskiego. Krzysztof wchodzi na scenę. Dyrektor przekazał. To jest mikrofon dla trąbki. Dla trąbki. Ja ci oddam ten, tylko chcę przeczytać laudację. Posłuchaj. Dla Krzysztofa Zalewskiego za ujawnienie światu swoich ogromnych możliwości artystycznych na płycie Złoto i błyskawiczne wskoczenie na najwyższą półkę. Dziękuję bardzo. Ja nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo wyjątkowa nagroda, bo ja się wychowywałem na Trójce od maleńkości. Pamiętam i trzy kwadranse jazzu, i szum starej płyty, i powtórkę z rozrywki, i oczywiście nieśmiertelną listę przebojów Trójki. Więc no, jestem bardzo wzruszony, że akurat Trójka mnie doceniła. Chciałem podziękować bardzo Oldze Tuszewskiej, Maćkowi Grygielowi, Tomikowi Gremińskiemu, całej ekipie Kajaksu, no i oczywiście mojemu znakomitemu zespołowi, bez którego to nie byłoby oczywiście... w żaden sposób możliwe. Także zapraszam Państwa na koncerty. Jesteśmy non-stop w trasie i za chwilę szykujemy następną odsłonę. Dziękuję bardzo. Krzysztof Zalewski z zespołem. Mateusz 2017, muzyka rozrywkowa, wydarzenie. Wszystko mi jedno i czuję, jakby nie było pół. Upadła chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć, i miłość, i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć, i miłość mijamy sobie. Czemu zatrzymać się nie da tego momentu, gdy jesteś tuż? Przy tobie znów chcę wszystkiego, jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść

ty mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do tysięcy policzę, nie dam złapać się na złość. I nasze ulice nie dam, czy mam strom. Do dziesięciu policzę. Nie dam, czy mam strom. Dziękuję bardzo. Andrzej Markowski, Bolesław Wilczek, Maciej Starnawski, Krzysztof Zalewski. Raz jeszcze gratulacje. Kategoria muzyka rozrywkowa, nagroda za wydarzenie, jeszcze twój dyplom. To jest właśnie dyplom. Krzysztof, ponieważ przeoszczędziliśmy na różach trochę przy tamblistach, to możesz dla menadżerki tam jeszcze. Poczekaj, jeszcze gdybyś mógł pokazać dobrze tę statuetkę, bo chcemy powiedzieć, że autorką tej statuetki jest pani Barbara Sojka-Szymonowicz, której nieustająco dziękujemy i którą pozdrawiamy. Krzysztof Zalewski, wydarzenie roku 2017, Mateusz Trójki. Nie zapomnij o różach. A my teraz przechodzimy do kategorii jazz. Jazz, cały ten jazz. Zapraszamy pana dyrektora. Pan Tomasz Kowalczewski jest na scenie. Dobrze, to będzie kategoria jazz i w tej kategorii mamy dużo nagród. Zaczniemy od debiutu. Jest to debiut niezwykły, bo to jest najmłodszy uczestnik serii Polish Jazz. W wieku 22 lat doczekał się wydania swojego albumu właśnie w tej serii. Nagrodę otrzymuje Kuba Więcek. Zapraszamy do nas. Kuba dostaje nagrodę, a ja czytam uzasadnienie. Za wyjątkowy kunszt kompozytorski i talent wykonawczy, który artysta w pełni objawił na płycie Another Raindrop. Kuba, to jest mikrofon dla tych, którzy mówią. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich przybyłych tutaj oraz radiosłuchaczy. Jestem niezwykle szczęśliwy, że dostałem tę nagrodę, a przyznam, że jak się dowiedziałem o nominacji, byłem wtedy na trasie koncertowej w Danii i nawet wiadomość o przegranej reprezentacji z duńską reprezentacją w tamtych czasach nie przyćmiła tej szczęśliwej jakże wiadomości. Także jestem niezwykle radosny. Ta nagroda powoduje ogromny impuls do pracy dalej. Przekonuje mnie, że to, co robię, jest dobre. Idę w kierunku, który mnie interesuje. Także bardzo patrzę w przyszłość. Jeśli chodzi o samą płytę, którą nagrałem, to nagrałem ją również z niesamowitymi muzykami, jakimi są Michał Barański i Łukasz Żyta. Także chciałem im podziękować z tego miejsca. Dzisiaj niestety są na trasie koncertowej w Azerbejdżanie, bo właśnie z niej wracają i chciałem zaprosić, właśnie zagrać i zaprosić mojego bardzo dobrego kolegę oraz fenomenalnego perkusistę, muzyka Jana Młynarskiego. Także zapraszamy na odrobinkę muzyki. Mówi tak samo wspaniale jak gra. Kuba Więcek, laureat nagrody Mateusz 2017 w kategorii debiut jazz. Yep.